عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کی